Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS denkt dat Rusland de tactische kernwapens die het zegt te willen plaatsen in Belarus niet daadwerkelijk zal inzetten. Het Amerikaanse nucleaire beleid wordt dan ook niet aangepast. De Russische president Poetin maakte de plaatsing gisteren bekend via de staatstelevisie. Volgens hem is het niet in strijd met internationale anti-kernwapenverdragen. Poetin wees erop dat de Verenigde Staten ook kernwapens in Europa hebben gestationeerd. Honduras verbreekt per direct de diplomatieke banden met Taiwan en gaat meer samenwerken met China. In een officiële verklaring staat dat de regering van Honduras erkent dat er slechts één China is en dat Taiwan een deel is van het Chinese grondgebied. Het Centraal-Amerikaanse land was een van de 14 landen die Taiwan officieel erkenden. Het besluit van Honduras komt vlak na een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van dat land aan China. De zomertijd is vannacht ingegaan.